हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये वे या चुट्टी पूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरण अर्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालता, उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालते हैं, तो वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है, आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। मनुष्य अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह झूठी पूर्ण ढंग से करते हैं। तो इस विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्ति अवलंबन की पंथा में श्री कृष्णा का छठा उपदेश गीता में है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के अन्य धर्म, उपधर्म, तथाकथित धर्म, छल धर्म, चौखे केवल मेरे चरणों पर शरण लो, और अगर तुम वैसे करोगे मैं तुमको पूर्ण शरण दूंगा और सभी प्रकार का पाप से मैं तुमको मुक्त करो दूंगा। मां सोचा, चिंता मत करो, मैं समर्थ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं समर्थ हूं तुमको पूर्ण शरण देना। तो ऐसे बोलने से मामेकं शरणं व्रज, श्री कृष्ण अपरोक्ष रूप से कहते हैं कि, या इंगित देते हैं कि अन्य देवताओं असमर्थ है पूर्ण शरण देना, केवल श्री कृष्ण पूर्ण शरण देने वाले हैं। ये प्रकट है बहुत पुराण प्रख्यान में, जैसे कि रावण शिव उपासक थे, लेकिन भगवान राम का हाथ से शिव के द्वारा रक्षित नहीं हुए, क्योंकि शिव वो एक दल है, शिव शक्ति, लेकिन शिव की पूर्ण शक्ति नहीं है। पूर्ण भगवान हम ऐसे कहते हैं, भगवान महादेव, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण शक्ति है, और इसलिए शिव की शक्ति यथेष्ट नहीं है नारायण शक्ति से रक्षा करना। तो ऐसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के शरण है, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति जो देवताओं के शरण में आते हैं, तो वास्तव में तो शरण नहीं लेते। शरण का मतलब, शरण लेने का मतलब आत्मसमर्पण। लेकिन जो देव देवियों के पास जाते हैं, देव देवियों की पूजा करते हैं, तो शरण करने का अभिनय करते हैं, लेकिन वास्तव में ये देव देवी उपासक की अलग इच्छा होती है। तो सेवा करते हैं देव देवियों की, लेकिन उनके उद्देश्य नहीं है सेवा करना, उद्देश्य है देव देवियों से कुछ लाना, सुविधा प्राप्त करना। तो बड़ी भूल धारणा है हिंदू संस्कृति में कि उस सभी देवता तो एक ही है, तो एक ही परम सत्य का अन्य अन्य प्रकाश होते हैं, और शिव पूजा, इंद्र पूजा, चंद्र पूजा, शीतला पूजा, दुर्गा पूजा, कृष्ण पूजा, नारायण पूजा, सब एक ही है। और बाह्य दृष्टि में तो एक ही तो है, शिव की पूजा में और कृष्ण पूजा में, अंबा जी की पूजा में, तो विधि थोड़ा पृथक होते है, लेकिन सभी प्रकार की पूजा में जल अर्पण करना है, घंटी बजाना है, मंत्रोच्चारण है, और कुछ फूल फल अर्पण करना है, धूप अगरबत्ती अर्पण करना है। तो ऐसे देखते हैं कि शिव पूजा, देवी पूजा, कृष्ण पूजा सब एक ही है, परंतु शुद्ध कृष्ण भक्ति में और देव देवी पूजा में उद्देश्य अलग होते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त किस लिए श्री कृष्ण की पूजा करते हैं? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता करते, वो ही उद्देश्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं, वो भक्ति भक्त है। और देव देवियों की पूजा किस लिए करना है? देव देवियों की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो ही एक ही उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य है देव देवियों को खुश करवाना और उनसे कुछ प्राप्त करना, कुछ भौतिक सुविधा, भौतिक बल, धनम देही, यशम देही, रूपवती भार्य देही, ख्याति देही इत्यादि। तो मुझको दो दो दो, ऐसे दो दो। तो ये तो शरण लेना नहीं है। शरण लेना का मतलब जो मैं दास हूं, मैं पाव या पशु जैसे हूं, और जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मुझको सब कुछ करना है। तो शरण लेना का मतलब कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहे, शरण लेने का मतलब आत्मसमर्पण। तो सावधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज. इसका अर्थ है आत्मसमर्पण या शरणागति. ये आत्मसमर्पण लेने का दूसरा नाम है शरणागति. तो शरणागति में छह लक्षण है जिसमें दो है राक्षिष्यति विश्वासो गोपृत्वे वरणम तथा. तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे. तो अगर श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे तो दूसरे व्यक्ति चाहे भी शिव ब्रह्मा दुर्गा के पास जाने का क्या आवश्यकता है. और गोत्रद्वैव वर्णनम तथा श्री कृष्ण हमको पालन करेंगे. तो अगर श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास नहीं होते हैं तो हम संदेह करेंगे कि श्री कृष्ण समर्थ नहीं है हमको रक्षा करना और हमको पालन करना. तो इसलिए हम श्री कृष्ण के शरण लेंगे और देव देवियों भी, क्योंकि हमें अच्छी तरह नहीं जानते तो कौन सर्वश्रेष्ठ है. और लगते ही तो कोई भी पूर्ण नहीं है. तो इसलिए तो सब देव देवियों से वर लेना चाहिए, सब देव देवियों की पूजा करना है. और ऐसे खड़े सब देव देवियों मिलके हमको पूर्ण शरण पूर्ण रक्षा और पूर्ण पालन देने. तो ऐसे ही देव देवियों की पूजा करना शुद्ध कृष्ण भक्ति में बाधा है, क्योंकि अन्य देव देवियों की पूजा करना क्या है, वो उससे प्रकट होते हैं, वो प्रकाशन है कि हमारे पूरा विश्वास श्री कृष्ण में नहीं होता. तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव देवियों की पूजा करना वो एक प्रकार से मेरी पूजा होते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक अन्याय से करना. तो एक प्रकार से श्री कृष्ण पूजा होती है देव देवियों की पूजा में, क्योंकि ये सब देव देवियां कृष्ण के अंश है. लेकिन ये सब अंश की पूजा करना आंशिक पूजा होती है, पूर्ण पूजा नहीं होती. यथाचरो मोदन शैचने न त्रिपंथी तत्स्कंध भुजो पशाखा प्राणोपहाराचायतेन्द्रियाणम सर्वाहनम अच्युत. वो क्या है तथा सर्वाहनम अच्युत. इसका अर्थ है कि अगर वृक्ष की जड़ मूल में पानी डालना है तो उससे पूरा वृक्ष, वृक्ष के फूल फल शाखा इत्यादि पुष्ट होते हैं. लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं उज्जवल फूल फल शाखा इत्यादि को देना तो पुष्ट नहीं होगा. तो पानी अच्छी तरह स्थान पर देना है, तो वास्तविक स्थान मतलब वो वृक्ष का मूल में डालना है. और एक उदाहरण है कि शरीर की पुष्टि के लिए शरीर में खाना देना है और खाना लेना है. तो शरीर में नौ छिद्र है, लेकिन कई बार मुंह में से खाना देना है, जैसे कि वो खाना पेट तक पहुंच जाएगा. अगर हम प्रयास करते हैं कान में से पानी लाना, नासिका में से, तो फायदा नहीं होगा। अगर हम सोचते कि उस सिंह की शक्ति कम होती है तो इसलिए मैं खाना लूंगा खाने से, तो ऐसा होगा तो ज्यादा सुनने की आवाज का सुनने की शक्ति उससे क्या बढ़ेगी? नहीं। तो यथोचित खाना लाना की व्यवस्था है मुंह में से, और मुंह में से लाना तो फेट तक जाते हैं, और फेट से ये खाना का उपचार पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं। तो ये यथाविधि खाना लाना, यथाविधि पानी ढालना। अगर अयथा रूप से किसी काम करना है, किसी भी काम करना है, तो वो काम तो पूरा बिगड़ होते। एक और उदाहरण है, अगर हम सोचते कि चपाती क्या है, तो चपाती तो आटा और पानी से बनाना है। तो आटा का दाम है, अभी क्या दाम है, कितना रुपये, 20 रुपये किलो ऐसा होते, 10-11 मुझे मालूम नहीं, बाजार नहीं जाता, आलसी हम खाली खाता हूँ। तो 10-11 रुपये किलो है, और जाओ तो लगभग मुफ्त है, जाओ के लिए भी पानी देना है आधुनिक युग में, प्रगत युग में। तो अगर हम सोचते कि सामान्यतः तो चपाती बनाने में 1 किलो आटा पर इतना सा पानी देना है, तो अच्छा हो और सस्ता होगा हम तो खाली 100 ग्राम आटा लेंगे और ज्यादा पानी देंगे तो और सस्ता होगा रोटी। तो ऐसे होते हैं तो रोटी नहीं होते। तो यथाविधि बनाना चाहिए। अगर हम दूसरे प्रकार से प्रयास करते हैं तो चपाती नहीं मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलेंगे। तो यथाविधि करना चाहिए। तो प्रश्न हो सकते हैं कि क्या दोष है देवी देवियों की पूजन? तो इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, काम अस्था स्था हृदय ज्ञान प्रबंध्यंते देवता, कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मूर्ख लोग देवी देवियों की पूजा करते हैं। अंतवत्तु फलम थे संथक भवत अल्पमेधसम, अल्पमेधस इसका मतलब मूर्ख जिनकी बुद्धि कम होते हैं। तो देव देवियों की पूजा करते हैं तो क्यों मूर्ख होते हैं? क्योंकि सब कुछ जो देव देवियों मिलते हैं तो सब केवल भौतिक बार होते हैं, और भौतिक बार का मतलब केवल इस शरीर के लिए और इस भौतिक स्थिति के लिए, और सभी प्रकार के भौतिक वस्तु या भौतिक स्थिति जो मिलते हैं देव देवियों की पूजा से सब अस्थाई है। देव देवियों की पूजा करने से देव लोग जाना है, यांति देव व्रता देवान, तो देव लोग जाना है, देव लोग का मतलब स्वर्ग लोग जाना है, और स्वर्ग लोग में विशाल स्वर्ग सुख अनुभव होते हैं। लेकिन स्वर्ग में सुख प्राप्त करने के बाद चेतन भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, तो वापस आना पड़ेगा इस दुनिया में। और स्वर्ग में वो सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो क्षणिक है, दीर्घ काल में स्वर्ग विशाल स्वर्ग सुख भोग करना है, लेकिन अनादि अनंत चिर काल में वो स्वर्ग बस एक सेकंड जैसे होते हैं। तो वो सुख क्षणिक है और वास्तव में स्वर्ग सुख तो सुख नहीं है, वास्तविक सुख है कृष्ण सेवा सुख, कृष्ण प्रेमानंद। और सभी प्रकार का भौतिक सुख इसी भावना से आते हैं, ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं नियंत्रण हूं, मैं भोगी हूं। लेकिन ये अस्वाभाविक सुख है, जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवक, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब तक जीव कृष्ण सेवक नहीं करते हैं, तब तक जितने भी प्रयास करते हैं, और इंद्र की स्थिति मिलके भी, ब्रह्मा की स्थिति मिलके भी, तो सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसका स्वभाव से अलग स्थिति ग्रहण करते हैं। तो वो सुख क्या, वो सुख जो है वो स्वर्ग में अफसरों के साथ नाचना है और बहुत सुंदर अच्छे पोशाक पहनना है और स्वर्ग का शराब पहनना है, लेकिन उसमें क्या सुख है? कृष्ण प्रेम सेवा रस से ये सभी सुख बहुत बहुत बहुत ही तुच्छ है, और वो सुख भी दुख मिश्रित होते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोग तो कृष्ण सेवा करते हैं, परम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो इसमें और भी प्रश्न हो सकते हैं कि अगर हम देवियों की पूजा करते हैं अपना भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, तो कृष्ण प्रेम प्रार्थना के लिए, तो उसमें क्या दोष है? तो वास्तव में उसमें दोष नहीं है। गोपियां भी कात्यायनी की पूजा करती थी श्री कृष्ण का संगम प्राप्त करने के लिए, तो यही वह प्राप्त करने के लिए। और वास्तव में वो कात्यायनी जो गोपियां की पूजा की थी, वो कात्यायनी बहिरंग शक्ति दुर्ग का प्रकाश कात्यायनी नहीं थी, वो अंतरंग शक्ति का प्रकाश कात्यायनी थी, क्योंकि गोपियां तो पूरा चिन्मय है और कृष्ण पूरा चिन्मय है, और गोपियां की इच्छा पूरी चिन्मय है। तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं था कि गोपियां बहिरंग शक्ति भौतिक देवी की पूजा की, और प्रश्न नहीं है कि गोपियां की इच्छा में श्री कृष्ण का संगम पति रूप में संगम प्राप्त करना, कोई प्रश्न नहीं था कि उसने कुछ भी भौतिक उद्देश्य था। तो गोपियां और गोपियां की इच्छाएं और गोपियां के उद्देश्य तो पूर्ण सच्चिद आनंदमय होते हैं, तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं था कि गोपियां भौतिक देवी पूजा की नहीं है। तो हम देवियों की पूजा कर सकते हैं श्री कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें एक और विचार है कि अगर हमारा उद्देश्य है केवल कृष्ण सेवा प्राप्ति, तो किस लिए देवियों की के पास जाना है? देव देवियां सकाम भक्त है, वे भगवान नारायण की प्रतिनिधि है इस विश्व साकार के मंत्री और मंत्रिणी है। लेकिन सकाम भक्त मतलब श्री कृष्ण के भक्त है, लेकिन इनकी भक्ति में मिश्रित है एक कामना बड़ा होना, मंत्री होना, स्वाद सुख अनुभव करना। तो वे कृष्ण भक्ति करते हैं, मिश्रित कृष्ण भक्ति। तो अगर हमारा उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो मिश्रित सकाम भक्तों के पास जाने से और बुद्धिमान है, निष्काम भक्त के पास जाए। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासना, शुद्ध कृष्ण भक्त आचार्यों के द्वारा शुद्ध कृष्ण भक्ति उपलब्ध होते हैं। और जो सकाम भक्त है तो कैसे हमको निष्काम भक्ति दे सकते हैं? तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो और एक प्रश्न हो सकते हैं कि लक्ष्मी देवी की पूजा में क्या दोष है, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की स्वरूप शक्ति है, इनकी पत्नी है। पत्नी का मतलब हम जैसे पति पत्नी भाव प्रकाशित, भौतिक पति पत्नी भाव प्रकाश करते नहीं है। तो पत्नी है लक्ष्मी है नारायण देव की चिरकालीन देवी है, अभिन्न स्वरूप शक्ति है। तो इनकी पूजा करने में क्या दोष है? तो दोष है अगर हम अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी सदैव नारायण के पास रहते हैं, वे साध्वी पतिव्रत पत्नी है। और अगर हम नारायण के बिना लक्ष्मी पूजा करते हैं, वो रावण जैसे का प्रयास है। हम लक्ष्मी ले जाते हैं नारायण को छोड़ के, सीता हरण रावण। वो सीता जो मुझको दे सकते हैं मैं भोग करूंगा, राम तो और भोग नहीं करेंगे। तो अगर हम लक्ष्मी नारायण की बिना पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी सदैव नारायण के पास रहते हैं। तो अगर हम लक्ष्मी अकेले से लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी आदि लक्ष्मी नारायण की पत्नी नहीं है, ये लक्ष्मी के बाह्य प्रकाश है। जैसे कि रावण की भ्रांति थी कि मैंने सीता को हरण किया था, लेकिन वो सीता तो ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो बहिरंग शक्ति के प्रकाशित सीता रूपिणी थी। तो ऐसे रावण वंचित हुए और सोचा कि मैं अभी सीता पति हूं, लेकिन रावण के लिए सीता पति होना कभी भी संभव नहीं होता। तो वैसे भी कि हम लक्ष्मी लेके उनको भोग करेंगे, उनसे वर मिलेंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का एक ही उद्देश्य है, केवल नारायण की सेवा करना। और एक प्रश्न हो सकते हैं कि शिव जी का पूजा तो उसमें क्या दोष है, क्योंकि वैष्णवानं यथा शंभु शिव महादेव वे ही परम वैष्णव है, अर्थात इस भौतिक विश्व में वे विश्वनाथ है, और हमको वैकुंठनाथ की सेवा करने का उपदेश देते हैं, तो यही शंभु। और वे सकाम भक्त नहीं है, वे शुद्ध भक्त है, तो शिव की पूजा में क्या दोष होते है? तो कोई दोष नहीं होता, वास्तव में कोई भी देवता की सेवा में दोष नहीं होते, क्योंकि वैष्णव के लिए तो वैष्णव तो क्रीमी कीट तक को सम्मान देते, क्योंकि जानते हैं कि ये सभी प्राणी विष्णु का अधिष्ठान है, सब प्राणी के हृदय में भगवान नारायण अंतर्यामी परमात्मा रूप में विराजमान है। तो शिव की पूजा में क्या दोष है? तो कोई दोष नहीं है अगर हमारा पूरी जानकारी है कि ये ही भगवान नारायण का शुद्ध भक्त है, वो इसी भावना से शिव पूजा करते हैं। लेकिन सामान्यता क्या होते हैं कि हमारा पूर्वाभ्यास से, मतलब शुद्ध कृष्ण भक्ति का जानकारी प्राप्त करने के पहले से ये सब आसक्ति होते हैं देवी देवियों की पूजा करने, और इसलिए हम देवी देवियों की पूजा करते हैं। हम बोलते हैं कि हम विष्णु भक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसी प्रार्थना करने के लिए हम करते हैं, लेकिन वास्तव में ये देवी देवी पूजा विष्णु भक्ति में आवश्यक नहीं है, और अगर हम कहते हैं हम करते हैं वो पूर्वाभ्यास से, वो पूर्व भावना से कि ये देव या ये देवता तो मेरा चाहता है, उद्धार करता है, कल्याण करता है, तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति मार्ग अवलंबन करने वाले अगर कृष्ण की उपासना के साथ देव देवियों की पूजा करते हैं तो स्पष्ट है कि वे वास्तव में शुद्ध भक्ति की पंथा में तो नहीं आए हैं, क्योंकि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा विधान का क्या मतलब है? सामान्यतः हम सोचते हैं दीक्षा क्या है, एक अनुष्ठान है जिसमें हम बैठते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं और स्वाहा स्वाहा बोल है, और हम बोलते हैं ये चांदी हम पालन करूंगा, सोलमाला जाप हरि कृष्ण मंत्र करूंगा और हम आध्यात्मिक नाम मिलते हैं, तो वो ही दीक्षा है। लेकिन वास्तव में दीक्षा का गहरा मतलब है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण भाव ग्रहण करना तो वो ही वास्तविक दीक्षा है। तो हम क्या दीक्षित है? तो दीक्षा वो होते है वो अनुष्ठान में नाम लेना है, माला जप माला ग्रहण करना है, तो वो ही दीक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरा दीक्षित हूं। दीक्षा का मतलब आरंभ, और हर सेकंड में दीक्षित होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण का मतलब नहीं है कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, दीक्षा समय आत्मसमर्पण किया था तो अभी इतना सा आत्मसमर्पित नहीं हूँ और थोड़े बाद में फिर आत्मसमर्पण करूंगा, तो वो दीक्षा नहीं। दीक्षा का मतलब हर सेकंड में आत्मसमर्पण भाव ग्रहण करना। तो कम से कम दीक्षित भक्त के लिए तो ये शुद्ध भक्ति भावना आत्मसमर्पण भाव ग्रहण करना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति में यही है जैसे कि पहले बोला था कि राक्षसतीति विश्वास गोत्रित्व वर्णन तथा केवल कृष्ण ही मुझको रक्षा करते हैं और मैं और कोई दूसरा शरण में नहीं आता हूं और केवल कृष्ण ही मुझको पालन करते हैं। तो नहीं है कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए और भौतिक विकास के लिए अलग दुर्गा इत्यादि पूजा करते हैं। तो ऐसे देखते हैं बहुत गांव में कि भगवान विष्णु का मंदिर है और पास में माता जी का मंदिर है और लोग जाते हैं कृष्ण मंदिर आध्यात्मिक वर मिलने के लिए, फिर माता जी का मंदिर जाते हैं भौतिक वर मिलने के लिए। नहीं है तो ऐसा है कि सब तो शुरू से शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन अगर कुछ भौतिक इच्छाएं भी है तो शुद्ध भक्त हम केवल कृष्ण से मांगते। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम भरम। तो एक उदाहरण है कि जैसे कि वो सामने वो बिग बाजार है और भविष्य में हम और देखेंगे तो बिग बाजार से और बहुत बिग होगा बाजार। तो ऐसे ही पाश्चात्य देशों में ऐसे घोषणा करते हैं कि तो सभी चीज एक छत के नीचे मिलते हैं, तो कोई दूसरा जाएगा जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो सब कुछ सब चीज जैसे कि दही चीज चीज का मतलब पनीर, तो सब प्रकार का भोजन और सिनेमा भी जाना है ऐसा बिग बिग बाजार में महान बाजार में, तो सिनेमा भी है और डेयरी भी है और न्यूज़पेपर भी मिलते हैं और किताब भी बेचना है और सभी चीज उपलब्ध है हाथी के बिना, सब चीज सभी प्रकार का दंड होते हैं। तो ऐसे है श्री कृष्ण से ही सब कुछ मिल जाते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण सभी चीज के स्रोत है और वे ही सभी देवताओं के स्रोत भी है और देवता जो भी वर हम मिलते हैं देवताओं से तो वे देते हैं, लेकिन वो सब कुछ कृष्ण से आते हैं। तो अनुमति श्री कृष्ण से अनुमति लेके और सामर्थ्य लेके देवताओं हमको देते हैं, तो इसलिए कृष्ण के पास जानना है सब कुछ प्राप्त करने के लिए। वास्तव में श्री कृष्ण से कोई भौतिक बार के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति में तो ऐसी भावना होना चाहिए कि श्री कृष्ण जो कुछ हमारे व्यवस्था करते हैं तो हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसे कभी कभी होते हैं कि गृहस्थ भक्त की कुछ याचना है श्री कृष्ण से, भौतिक याचना है, तो फिर भी श्री कृष्ण से मांगना चाहिए कि हे कृष्णा, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है और शरण से कुछ भौतिक व मांग लेता हूं। तो श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों एक ही शरण है, एक ही गति है, एक ही लक्ष्य है और श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए हम देव देवियों से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन क्या होते हैं, सामान्यतः वो भौतिक आसक्ति से हम देव देवियों की पूजा करते हैं और शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग के आने के बाद हम ऐसे बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति के लिए हम देव देवियों की पूजा करते हैं। लेकिन वो सही है कि नहीं, क्योंकि वास्तव में उसका आवश्यकता नहीं है। हम शुद्ध कृष्ण भक्तों से शुद्ध कृष्ण भक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और देव देवियों के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, आप क्या कभी भी देवताओं के पास जाते हैं? और जवाब में प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए, बोले कि क्यों मैं देवताओं के पास जाऊंगा, देवताओं मेरे पास आते हैं। प्रभुपाद बोले कि तो अगर एक व्यक्ति का संबंध है प्रेसिडेंट के साथ, अगर दोस्ती हो प्रेसिडेंट के साथ, तो वो व्यक्ति का क्या जरूरत है वो सब निम्न मंत्री के पास जाने? अगर कुछ करना है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो मंत्री तो वो प्रेसिडेंट का दोस्त मंत्री के पास नहीं जाते, मंत्री वो सब मंत्री प्रेसिडेंट का दोस्त के पास जाते हैं। तो ऐसा है, अगर हम शुद्ध भक्ति परंपरा में है तो ऐसे है देव देवियों के पास जाने का कोई जरूर नहीं है। तो पूरा ध्यान कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरण पर होना चाहिए। तो यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण कहीं श्लोक में भगवद गीता ऐसे कहते हैं कि इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए और देव देवियों की नहीं। तो ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्तों ये देवताओं को ईर्ष्या करते हैं या घृणा करते हैं, तो ऐसा नहीं, देव देवियों को सम्मान देते हैं। और अगर हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते के पास तो देव मंदिर है, तो हम अंदर जाके देव को सम्मान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं देव देवियों की पूजा करने और दैनिक पूजा में तो केवल श्री कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण, श्री पंचतत्व और आचार्य परंपरा की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अन्य देवा श्राइनाय तुम्हारे कहिनो भाई, ए भक्ति परमाकार। भक्ति का परम कारण क्या है? पूर्ण शरण लेना श्री कृष्ण के चरण में। इसका मतलब अन्य देवाश्रय नहीं, केवल कृष्ण के चरण में आश्रय लेना है। तो यही बात शुद्ध भक्तों का समाज में अलोच्य है, क्योंकि आसक्ति हो सकती है, तो ये सब देव देवियों के लिए। तो ऐसी आसक्ति क्रिकेट प्लेयर की आसक्ति और सिनेमा स्टार की आसक्ति से और बहुत अच्छी है। तो फिर भी शुद्ध कृष्ण भक्ति में एक बाधा हो सकती है, तो इसलिए साधु सावधान। तो पूरा ध्यान कृष्ण के चरण पर होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति का मतलब पूर्ण कृष्ण भक्ति। अगर कुछ रखना है कोई देव देवी के लिए तो वो पूर्ण नहीं होगी। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ मंतव्य है? It's a lecture I can show you in the database. It's in a lecture in Tokyo. It always says, do you ever go to see the demigods? Why should I go to see the demigods? No, they will come to see me. Prabhupada became quite excited. Immediately, he didn't wait. Prabhupada didn't immediately reply. Why should I go to see the demigods? Achaha will be born in China. Achayam mamvijaniya naravani chakarhichit namarja buddhya suryeta sarvadeva maya guru. Guru sarvadeva maya. मतलब वो सभी प्रकार जो आध्यात्मिक वर हम देव देवी हमसे मिल सकते तो आचार्य से मिल सकते। और आचार्य मर्त्य नहीं है, मतलब वो साधारण व्यक्ति जो जन्म मृत्यु से पीड़ित होते तो नहीं है, वे श्री कृष्ण से अभिन्न है एक परिप्रेक्ष्य में। तो देवताओं की कीर्ति इतने से नहीं है, देवताओं मर्त्य है, देव देवियों का मृत्यु होते, लेकिन शुद्ध भक्तों का मृत्यु नहीं होते, अविभाव तिरोभाव होते। श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार और इन श्री कृष्ण का प्रचार उद्देश्य से इस भौतिक जगत में आते हैं, और जब प्रचार उद्देश्य पूर्ण होते तब श्री कृष्ण के पास वापस जाते। तो शुद्ध भक्तों का जन्म मृत्यु नहीं होते, लेकिन देवताओं का जन्म मृत्यु होते, वे मर्त्य है, मरणशील है। और देवताओं ऐसे श्री कृष्ण से अभिन्न नहीं है। आचार्य मांग विजानी श्री कृष्ण नहीं कहते कि देवं मां अभिजानय। तो कभी कभी शास्त्र में हम देखते श्री कृष्ण कहते हैं कि शिव मुझसे अभिन्न है, और शिव भी कहते हैं विष्णु मुझसे अभिन्न है। तो कभी कभी ऐसे देखते हैं। तो कैसे शिव और आचार्य श्री कृष्ण से अभिन्न है? तो अचिंत्य भेद भेद दर्शन से समझना चाहिए। तो नहीं है कि शिव पूर्ण रूप से विष्णु से अभिन्न है, और नहीं है कि आचार्य पूर्ण रूप में श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसा नहीं है कि आचार्य कोई व्यक्ति ऐसा कोई वास्तविक सदगुरु ऐसा नहीं बोलते कि मैं आचार्य हूं, मैं श्री कृष्ण से अभिन्न हूं, तो गोपियों को बुला लो, मैं व्यास नृत्य करूंगा गोपियों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री कृष्ण की लीला करते या प्रयास करते। श्री कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि उनका उद्देश्य श्री कृष्ण से अभिन्न है, और अभिन्न है ऐसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता उपदेश दिया है। और अगर हम श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण के वास्तविक प्रतिनिधि से भगवद गीता उपदेश सीखते हैं, हम अर्जुन जैसे श्री कृष्ण से वर मिले, शुद्ध कृष्ण भक्ति मिले, तो हम वैसे भी आचार्य से तो एक ही बार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कृष्णा भगवान कृष्णा अर्जुन को भगवद गीता बोले और हम अभी श्री कृष्ण से डायरेक्टली वो ज्ञान नहीं मिल सकते। नहीं, अगर वास्तविक आचार्य से हम भगवद गीता उपदेश मिलते हैं, हम पूरा फल मिलेंगे जो अर्जुन श्री कृष्ण श्रवण करने से मिलते। तो ऐसे आचार्य श्री कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन पूर्ण रूप में अभिन्न नहीं। भगवान शिव पूर्ण रूप में अभिन्न नहीं। आचार्य माम विजानीय सर्वदेव, जो एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछा कि हम क्यों गणेश पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि सब पूजा में पहले गणेश पूजा करना है, विघ्न विनाशक गणेश। तो प्रभुपाद बोले कि हम आचार्यों की पूजा करते हैं, तो गणेश भी शिव भी इंद्र चंद्र ब्रह्मा भी सब आचार्य में इंक्लूडेड, क्योंकि सर्वदेव माया गुरु। और विशेषकर भक्ति में वो सब विघ्न जो है, तो आचार्य की कृपा से ये सब भक्ति में विघ्न विनाश होते। ये सब विघ्न क्या है भक्ति? एक्चुअली भक्ति में कोई विघ्न नहीं होते, एक ही विघ्न है दूषित मन। तो विघ्न है हमारी सभी भौतिक आसक्तियां। तो आचार्य का उपदेश श्रवण करने से ये सब विघ्न विनाश होते। प्रभुपाद बोले कि हम आचार्य की पूजा करते हैं, इसलिए आचार्य परंपरा की पूजा करते हैं, इसलिए हम गणेश पूजा नहीं करते। तो उसमें गणेश पूजा होती है, लेकिन गणेश पूजा में आचार्य पूजा नहीं होती। इसलिए गणेश पूजा करने से आचार्य पूजा और करिए सी है और अच्छी। One who worships Govinda but does not respect Lord Shiva is an offender and he does not attain bhakti. And several places are mentioned. So we respect them in the proper position. You touch it. सम्मान देना चाहिए, असम्मान नहीं है, और घृणा निंदा करना है तो महा अपराध होते हैं। अगर देवताओं की निंदा करना है तो हम निम्न गति मिले। ओ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा कथाक्ष प्राप्त करते हैं, तो इनका विचार है विधि महेंद्र निश्चा कीटायत यद कारुण्य कथाक्ष वैभव थम थम गौरमेव स्तुम। कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कथाक्ष प्राप्त करने वाले तो ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं की जैसे मानते, तो इसका क्या मतलब, इसमें क्या देव निंदा नहीं होते? नहीं, उसका मतलब है कि हम वो व्यक्ति इंद्र ब्रह्मा इत्यादि को निंदा करते हैं, लेकिन वो इंद्र ब्रह्मा जैसे पोजीशन, ऐसी स्थिति को कीट की स्थिति के समान विचार करते, मतलब शुद्ध कृष्ण भक्तों का विचार में इंद्र की स्थिति और कीट की स्थिति एक ही है। मतलब शुद्ध भक्तों की कोई इच्छा नहीं है इंद्र स्थिति भोग करना, ब्रह्मा स्थिति भोग करना। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों की दृष्टि में इंद्र की स्थिति और कीट की स्थिति एक ही है, दोनों भौतिक स्थिति है, और शुद्ध भक्तों की केवल एक ही इच्छा है तो यही स्थिति प्राप्त करना कि आई नंद चन जखिन करम पतितां वाम विषमे भवं बुद्धो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तनं। केवल श्री कृष्ण के चरण के रज में एक कण जैसे होने, तो यही स्थिति मांगते हैं कृष्ण के शुद्ध भक्त। और क्या ब्रह्मा स्थिति प्राप्त करना, इंद्र स्थिति प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। कीट जन्म हाउ जता तु अदास वही मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आश, पति ने उठाकर कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूं कीट होना। अगर कीट स्थिति प्राप्त करके आपकी भक्ति कर सकता हूं, मैं प्रस्तुत नहीं हूं, उत्साही हूं, लेकिन ब्रह्मा होना, अगर ब्रह्मा स्थिति प्राप्त करता हूं लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म, तो अभक्त ब्रह्मा होना, तो ऐसे ही तो कोई इच्छा नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति विवरण है, तो नहीं है कि विधि महेंद्र आदि को निंदा करना है, लेकिन उनको इतना खेल नहीं देना, तो इंद्र है ठीक है, वायु है ठीक है ठीक है ठीक है, कीट है तो कृष्ण कहा है। तो शुद्ध भक्तों की दृष्टि में इंद्र एक बद्ध जीव है, कीट बद्ध जीव है। हरे कृष्ण। In A, Krishna wants all souls go to Vaikuntha. In what? In the end. All souls have to go to Vaikuntha. In the end, all the souls have to go to Vaikuntha. Have to, should do, but are they going? ऐसा नहीं है कि अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे फिर भी हम वैकुंठ जाएंगे, नहीं। नहीं, आप बोलते हैं कि वो सब जीव वैकुंठ जाने वाले हैं, तो वो हमारी आशा है, लेकिन जब तक हम शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक वैकुंठ जाने का प्रश्न नहीं होते। ऐसे नहीं है कि जो भी हम करते हैं तो वो तो बात नहीं है और फिर हम वैकुंठ जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो भूल धारणा है कि कुछ भी करना है और कृष्ण भक्ति नहीं करके भी हम अंत में ही हम वैकुंठ जाएंगे, नहीं है। तो जब तक हम सावधान परित्य जामा एकम शरणम में जाते, एक निष्ठ शरण नहीं लेते श्री कृष्ण के चरण में, तो तब तक वैकुंठ प्रस्थान तो नहीं होंगे। और क्यों मटेरियल प्रोसेस गो स्लोली, क्यों हम बहुत मंद रूप में वैकुंठ मार्ग में जाते हैं, तो सबका इस प्रश्न को सबका खुद जवाब देना पड़ेगा। मैं क्यों इतना धीमे भगवान के पास जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, तो आपके लिए मैं जवाब नहीं दे सकता, खुद के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी भौतिक आ सकते हैं, असीम है, और मैं बदमाश हूं और ये सब भौतिक आसक्तियों को नहीं चाहता हूं, खुद के लिए बोल सकते हूं, आपके लिए नहीं बोल सकते। अगर हमें चाहिए तो तुरंत ही हम भगवान के पास जा सकते, लेकिन हम क्या, हमारी क्या इच्छा है, तो खुद का हृदय की स्थिति को देखना है, उसमें क्या है, इच्छा है भगवान के पास जाने, या इच्छा है भक्ति का नाम में भौतिक सुख प्राप्त करना, तो क्या है हृदय के अंदर। हरे कृष्ण।